دورت میونه اتاقم، عکس تو آینه مونده، شال گردن خیس تو باز پهلوی شومی نمونده، عطرت میونه اتاقم، عکس تو آینه مونده، شال گردن خیس تو باز پهلوی شومی نمونده. تو رو دوست دارم و گریه، شب و بیدارم و گریه، تو شدم عاشق چشمات، گریه شد کارم و گریه. تو نمیدونی که صدا تو گریه ها تو جا گذاشتی، تو نمیدونی که هوا تو نفس تو جا گذاشتی، اما هنوزم تو هستی، انگار همین جا نشستی، انگار که هستی هنوزم، نگذشته حتی یه روزم. تو رو دوست دارم و گریه، شب و بیدارم و گریه، تو شدم عاشق چشمات،